ในแต่ละวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็จะเน้นย้ำให้เกิดการปฏิบัติขึ้นไปในใจท่านผู้ฟังเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดนึกใดๆที่เราคิดนึกขึ้นได้บางครั้งบางคราวคิดถึงคนนั้นคนนี้บ้างคิดถึงเรื่องราวต่างๆบ้างกับไอ้การปฏิบัติทางใจที่พระพุทธเจ้าสอนเช่นทำจิตให้เป็นสมาธิให้คิดถึงเรื่องที่มันเป็นบุญเป็นกุศลละสิ่งที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนละนิวรณ์ต่างๆเนี่ยมันทำยังไงถึงจะให้เกิดการปฏิบัติขึ้นในใจได้การปฏิบัติขึ้นในใจมันต่างกับสิ่งที่เราจำได้สิ่งที่เราคิดนึกระลึกถึงอย่างไรทำไมการปฏิบัติบางทีมันยากเหลือเกินสำหรับบางคนท่านมาฟังรายการธรรมะอยู่เรื่อยที่ข้าพเจ้าจัดก็ตามหรือว่าที่ครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ท่านมีความรู้ความสามารถเนี่ยเราอาจจะอ่านจากหนังสือตำราคัมภีร์ที่เป็นพุทธพจน์เป็นแม่บทเดิมของพระพุทธเจ้าหรือเป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นใหม่มีคําอธิบายต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะทําความเข้าใจในสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ก็ตามเนี่ยเรามาพิจารณาใคร่ครวญแล้วให้เกิดการปฏิบัติสิ่งที่มันจะมาขัดขวางในระหว่างทําให้จิตใจของเราเนี่ยแค่จําเฉยเขาไม่ต้องว่าถึงจะจำหรอกจำบางทีก็จำไม่ได้ลืมมึนแล้วก็พอลืมไปมึนไปแล้วจำไม่ได้แล้วมันก็จะไปปฏิบัติได้ไงมันก็ไม่เข้าสู่ใจแต่นี่ไม่ใช่หมายความว่าคนที่จำได้น้อยๆจะปฏิบัติได้น้อยนะเพราะว่าบางทีจำได้น้อยก็จริงแต่ปฏิบัติได้มากก็มีไอ้ที่จำได้มากๆแต่ปฏิบัติในใจไม่ได้เลยก็มีมันต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในประเด็นนี้กันกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจในทางคำสอนนั่นเองตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังต้องยอมรับนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะมาศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ขี้สงสัยมากสงสัยเรื่องนั้นทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนั้นไม่ได้ทำไมต้องชุดขาวเหรอสีชมพูได้ไหมหรือว่าทำไมต้องไปที่นี่ไปที่นั่นไม่ได้หรอแล้วทำอย่างนี้จะต่างกับทำแบบนั้นยังไงแล้วที่เขาถูกเนี่ยอันไหนถูกมากอันไหนถูกน้อยแต่เป็นคนที่เต็มไปด้วยความเคลือบแคลงความเห็นแย้งอันนี้คือหนึ่งในเครื่องขัดขวางที่ทำให้ข้าพเจ้าในสมัยก่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ดื้อมากเป็นคนที่ไม่ลงใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์อะไรเราจะมาศึกษาทำไมมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปนะแต่พอมาฝึกปฏิบัติธรรมพูดถึงการปฏิบัติธรรมนี่คือการฝึกทำสมาธิเนี่ยแหละโดยมีครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดร.สาธิตโตปาโสเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเนี่ยท่านเป็นผู้ที่บอกสอนธรรมะให้ต่างๆทำให้ไอ้เครื่องข้องที่มันจะมาป้องกันปิดบังกีดกันให้จิตมันไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมะได้เนี่ยมันค่อยคลายไปมันลดลงไปพอคลายไปลดไปแล้วเนี่ยธรรมะมันเข้าสู่จิตใจเห็นตามจริงตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนสามัญญผลในข้อต่างๆเนี่ยแม่มันมีความมั่นใจมั่นใจเลยว่าพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาให้มันผาดโผนเลิศหรูสวยงามเฉยๆหรือแต่งขึ้นมาให้มันดูดราม่าน่าสนใจแต่เป็นเรื่องราวที่มีความหมายแอบแฝงมีความลึกซึ้งในตัวบทในคำสอนอยู่มากๆเราจะไม่เข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้เลยท่านผู้ฟังถ้าเรายังมีเครื่องข้องเรื่องกังวลหลายๆคนนะเที่ยวเดินทางมาตลอดชีวิตเดินทางไปที่นั่นบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นสำนักเป็นวัดหรือเป็นสถาบันการปฏิบัติหรือว่าแม้แต่สถาบันการศึกษาสักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเดินทางไปไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวยังต่างประเทศแต่ยังข้ามโลกไปศึกษาจากฝรั่งบ้างจากจีนบ้างจากอาหรับบ้างแต่ศึกษานี่เพื่อที่จะหาคำตอบแสวงหาสิ่งที่มันความดีความงามความเข้าใจมันอยู่ที่ไหนแต่ศึกษาจากครูบาอาจารย์องค์นั้นครูบาอาจารย์องค์นี้เพื่อที่จะหาความเข้าใจเนี่ยแต่บางทีมันก็ไม่เข้าใจสักทีนะท่านบวงนะทำไมมันถึงไม่เข้าใจทำไมมันถึงไม่แจ่มแจ้งทำไมมันถึงไม่ลงใจทำไมยังมีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความสงสัยหรือว่าความง่วงซึมความมึนงงความรำคาญใจความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวมันไม่ได้อยู่ที่ ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์องค์นั้นหรือองค์นี้หรอกมันไม่ได้อยู่ที่ว่าวัดนั้นหรือวัดนี้หรือสำนักนั้นหรือสำนักนี้หรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าไปที่สำนักไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนวัดไหนก็ตามอ่ะเขาก็ยกพระพุทธเจ้าหมดอ่ะแต่คุณจะไปวัดนั้นเขาก็พระพุทธเจ้าสอนงี้เขาก็ว่างั้นในอีกวัดหนึ่งเขาบอกเขาก็พระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้ยกพระสูตรด้วยในอีกวัดหนึ่งก็บอกเหมือนกันแต่ไปต่างประเทศเขาก็พูดเหมือนกันไปสัมมนาบางทีครูบาอาจารย์คารวะเขาสอนเขาก็ยังยกย่องพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนี้สอดคล้องคำสอนอย่างนั้นสอนเรื่องการตลาดแต่ก็ยกเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเชื่อมโยงด้วยสอนเรื่องการทำมาหากินเล่นหุ้นแรงต่างบางทีก็เอาคำสอนเหล่านี้มาด้วยทุกคนเขาก็ยกพระพุทธเจ้าหมดมันไม่ได้ต่างกันที่ตรงนั้นไงท่านผู้ฟังคนไหนเขากำหนดเปิดเพลงชนะได้ดีเนี่ยตีความหมายในอัตตาต่างๆได้ถูกต้องอันนั้นเป็นความดีความงามของบุคคลนั้นเป็นความดีความงามของสำนักนั้นสถาบันนั้นแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันจะทำความเข้าใจได้ให้มีความแจ่มแจ้งมันไม่ได้อยู่ที่คนนั้นไงท่านผู้ฟังมันอยู่ที่ตัวเราเองมีนักปราชญ์บัณฑิตท่านผู้ฟังก็เคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนสุนัขตัวหนึ่งพูดง่ายๆคือหมาเนี่ยแล้วนะถ้าสุนัขตัวนี้มันเป็นแบบมันเป็นแผลอยู่ที่หลังของมันจากความที่มันเป็นโรคเรื้อนติดอยู่ที่หลังมันก็คันใช่ไหมมันคันมันก็อยากจะเกามันก็เกายิ่งยิ่งยิ่งเอาขาหลังมาเกาหลังมันพยายามจะเอื้อมตัวมากัดที่หลังคันที่หลังก็กัดกัดเกาเกาเพื่อให้มันคลายความคันลงได้บ้างเนี่ยมันก็อาศัยต้นสักอยู่ต้นหนึ่งอาศัยอยู่ใต้ต้นสักเพื่อที่จะกันลมกันแดดกันฝนบ้างแต่มันก็ยังคันอ่ะมันก็บ่นว่าโอ้ยอยู่ใต้ต้นสักนี่ไม่ดีเลยมันคันแล้วมันก็ไปอยู่ใต้ต้นกระบอกไปอยู่ใต้ต้นกระบอกอยู่ใต้ต้นกระบอกมันก็คันอยู่ดีเพราะว่าไอ้เจ้าโรคเรื้อนที่มันติดอยู่บนหลังมันเชื้อนั้นมันยังเจริญงอกงามอยู่มันก็พยายามเกาเพื่อที่จะให้ความคันแต่มันก็เกาถึงบ้างไม่ถึงบ้างมันก็ยังคันอยู่มันก็บ่นว่าโอ้ยอยู่ใต้ต้นกระบอกนี่ไม่ดีเลยคันเหลือเกินเอาไปอยู่ริมสระใบนี้แล้วกันเผื่อว่าอยู่ตรงนี้มันจะดีขึ้นนะอยู่ริมสระใบนั้นมันก็คันอยู่ดีเพราะโรคเรื้อนที่อยู่ที่หลังของมันก็ไม่ดีมันก็บ่นอีกว่าโอ้ยอยู่ริมสระนี่ไม่ดีมันก็ไปอยู่ที่เงื้อมผาแห่งหนึ่งอยู่เงื้อมผาก็คันอยู่ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าโรคเรื้อนที่ติดอยู่บนหลังมันการศึกษาธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะอ่านจากหนังสือเล่มไหนก็ตามเถอะจะฟังจากครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามเถอะไปที่สำนักไหนก็ตามเถอะแต่ถ้าจิตใจยังมีเรื่องข้องเรื่องกังวลไปที่ไหนเนี่ยมันไม่จำแจ้งหรอกเหมือนสุนัขขี้เรือนที่มีโรคเรื้อนติดอยู่บนหลังมันเนี่ยไปที่ไหนมันก็บ่นทั้งนั้นน่ะคนเราเนี่ยถ้าใจยังมีตัณหายังมีอวิชชาเนี่ยนะบางทีไปวัดนั้นไปสำนักนี้ไปหาคนนั้นก็เอาอวิชชาเอาตัณหาเอากิเลสไปอวดที่ตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็บ่นว่าตรงนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้แต่หารู้ไหมว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจากในจิตใจของตัวเองสิ่งนั้นคืออะไรท่านผู้ฟังที่จะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่แจ่มแจ้งไม่เห็นตามที่เป็นจริงพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับภาชนะคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีกระจกนะเวลาเขาจะส่องดูหน้าเขาก็ใช้ภาชนะน้ำที่มันนิ่งๆ เพื่อที่จะดูหน้าว่าหน้าเป็นยังไงนำมาส่องดูหน้านี่ถ้าภาชนะน้ำที่ใช้สำหรับส่องดูหน้านี่มันเป็นภาชนะที่น้ำมันไม่ใสไม่บริสุทธิ์เป็นน้ำที่เจือด้วยสีต่างๆนี่ก็จะมองไม่เห็นหน้าตัวเองอย่างชัดเจนนั่นก็จะแบบไม่รู้ข้อมูลความเป็นจริงอ่ะจะเป็นเครื่องข้องเครื่องกังวลต่างๆอันนี้คือเครื่องข้องที่พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ที่เรียกว่านิวรณ์จะทำให้จิตของเรานั้นไม่ลงใจไม่มั่นใจไม่เป็นสมาธิไม่แจ่มใสคิดเรื่องอะไรมันก็คิดไม่ออกตึงมึนเครียดไปหมดเจอเรื่องอะไรก็เครียดไปหมดรากของความเครียดเนี่ยตะมวังมันมาจากเครื่องข้องเหล่านี้เรียกว่านิวรณ์แต่คนที่ปราศจากนิวรณ์แล้วนะเจองานไม่ว่าจะงานที่สำคัญขนาดไหนก็ตามเนี่ยจิตใจเขาจะเครียดไม่ได้เลยถ้าเขาละนิวรณ์ออกไปแล้วเขาจะไม่เครียดเพราะว่าจิตใจมีความแจ่มใสมีความใสสว่างเนี่ยมีอะไรมากระทบปุ๊บมันผางขึ้นมาเลยมันจะรู้คำตอบชัดเจนแน่นอนสามารถตอบสนองได้โดยที่ไม่ได้มีอกุศลใดๆเกิดขึ้นสิ่งที่จะทำให้จิตไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่ทำให้จิตนั้นมันไม่ใสมันไม่แจ่มนั่นคือสีต่างๆที่เจืออยู่ในน้ำนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่สีท่านผู้ฟังบางทีน้ำมันก็ใสอยู่หรอกแต่ว่าน้ำมันเดือดพร่านปุ๋งปุ๋งปุ๋งปุ๋งขึ้นมาเนี่ยน้ำผิวมันไม่เรียบเนี่ยมันก็ไม่ใสมันก็ไม่ สามารถที่จะสะท้อนเงาหน้าของบุคคลนั้นได้เหมือนน้ำที่เดือดพร่านปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งขึ้นอันนี้คือเปรียบเหมือนกับความพยาบาทที่อยู่ในใจบางทีมันมีความแค้นสะสมไปที่นี่คิดว่าจะฟังคำสอนแล้วมันจะวางได้การวางได้มันไม่ได้อยู่ที่ไปสำนักนั้นหรือสำนักนี้นะการวางได้มันอยู่ที่จิตของเราจิตของเรามันจะวางได้ไหมมันไม่ได้วางที่วัดนั้นหรือวัดนี้หรือไปฟังเรื่องนั้นหรือเรื่องนี้มันจะวางได้ก็วางที่จิตของเราจะไม่ให้น้ำมันเดือดพร่านคุณก็ต้องยกออกจากไฟอ่ะให้น้ำมันสงบลงระงับลงในอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบเรื่องของภาชนะน้ำที่มีสีต่างๆเจือลงไปอันนี้เปรียบเหมือนกับเครื่องข้องอันแรกคือความพอใจในทางกามแต่จิตใจถ้ามันยังน้อมไปในความคิดเรื่องนั้นอยู่เรื่อยจิตมันก็จะถูกแปดเปื้อนเหมือนย้อมด้วยสีต่างๆไม่เห็นตามที่เป็นจริงเห็นแต่ข้อดีของสิ่งนั้นอย่างเดียวพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะไม่เห็นข้อเสียของมันการตัดสินใจนั้นก็จะผิดพลาดได้มีเครื่องข้องอยู่อันนี้นิวรณ์อันแรกนะคำว่าเครื่องข้องเนี่ยคือนิวรณ์อันแรกนั้นก็คือกามฉันทะนะไม่ว่าคุณจะปฏิบัติด้วยวิธีไหนจะปฏิบัติด้วยการเจริญอานาปานสติจะปฏิบัติด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงความตายเป็นมรณะสัญญามรณะสติการที่เราระลึกถึงคุณงามความดีของเราศีลของเราเป็นศีลานุสติหรือว่าปฏิบัติด้วยการที่เรามาสวดมนต์หรือว่าท่องบนคาถาสวดมนต์สักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามอ่ะมันจะทำให้จิตไม่เป็นสมาธิได้ถ้ามีเครื่องข้องอันนี้อยู่นะ5อย่างอย่างแรกนั้นก็คือเรื่องของกามฉันทะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับสีที่มันมาเจืออยู่ในภาชนะน้ำแต่ไม่สามารถเห็นภาพที่มันเป็นตามที่เป็นจริงได้จิตถ้ามีความคิดในทางกามความพอใจรักใคร่ในกามเจืออยู่เนี่ยไปที่ไหนมันก็จะเห็นไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งหลับตาลงทีไรมันก็จะขุ่นมัวความไม่แจ่มแจ้งนี้เหมือนคนที่เป็นหนี้ท่านผู้ฟังคนที่ไม่มีเงินเนี่ยแล้วเกิดอยากมีเงินอยากมีเงินก็ไปกู้หนี้พอไปกู้หนี้มาแล้วแม่เขาโทรมาทวงหรือว่าเขาส่งสเตทเมนต์มาให้ดูว่าโอ้คุณยังเป็นหนี้อยู่เท่านี้เท่านี้นะแม่มันจะมีความไม่สบายใจมีความกังวลใจซึ่งกามฉันทะที่ทำให้จิตนั้นมันแปดเปื้อนไปด้วยสีต่างๆมีความลำเอียงมีอคติต่างๆเนี่ยมีทั้งจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภายในจิตของตัวเราเองในความคิดต่างๆอะไรต่างๆมีอยู่แล้วก็เกิดจากสิ่งภายนอกเช่นบางทีเราเห็นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าเกมกดคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วมันมีความรักใคร่พอใจในสิ่งนั้นนี่คือมาจากภายนอกก็มีมาจากภายในก็มีอันนี้จะเป็นเรื่องข้องอันแรกเรื่องข้องอันที่สองที่จะทำให้จิตนั้นมันไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะไม่สามารถที่จะแจ่มแจ้งตัดสินใจแทงตลอดมีความเครียดเกิดขึ้นอันที่สองนั้นคือความพยาบาทที่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับน้ำที่มันเดือดปุดปุดขึ้นมาเนี่ยน้ำที่มันเดือดปุดปุดขึ้นมาจะมาใช้ส่องมองดูหน้าของตัวเองมันจะไม่ได้มันจะติดขัดมันจะมองไม่เห็นภาพที่แท้จริงอันนี้เปรียบเหมือนกับความพยาบาทที่อยู่ในใจของเราหลับตาลงทีไรก็ขมวดคิ้วทุกทีคิดถึงคนนี้มันก็มันแค้นมันโกงเราไปมันหลอกลวงเราแต่ถ้าไปคิดถึงอยู่เรื่อยเนี่ยเอ๊ะจิตทำไมมันไปคล้องแวะอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆแต่ที่จิตมันคล้องแวะอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะมันคล้องอยู่นั่นแหละมันคล้องอยู่มันก็เหมือนกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยท่านผู้ฟังเชื้อโรคมันมีประมาณมากขึ้นมาเนี่ยมันฮือกันขึ้นมามันก็ทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอลงและมีเชื้อโรคมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สบายแต่ซึ่งความพยาบาทนั้นเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกภายในเนี่ยคือบางทีเรื่องราวผ่านมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยก็ยังวางไม่ได้เก็บไว้อยู่ในภายในเหมือนไฟที่มันบึ้มบึ้มอยู่ข้างในเก็บไว้อยู่ได้มันก็ทำให้จิตนั้นมันไม่ลงมันไม่แจ่มใสมันขุ่นมัวเหมือนน้ำที่เดือดพร่านหรือบางทีเกิดจากสิ่งภายนอกจะให้สิ่งภายนอกมันพอใจตามที่เราต้องการแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่อยากให้อากาศเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นอย่างอื่นอยากให้อาหารเป็นอย่างนี้แต่มันมาเป็นอย่างอื่นอยากให้คนนี้เขาพูดกับเราอย่างนี้แต่คนนี้เขาพูดกับเราเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่พอใจคือเราถ้าตั้งความพอใจไว้ในอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ได้อย่างที่ต้องการใช่ไหมมันก็จะมีความพยาบาทคือถ้าเรามีความพอใจในสิ่งนี้นะมันเศร้าหมองแล้วด้วยนะเหมือนกับน้ำที่เจือด้วยสีต่างๆแล้วพอไม่ได้แม้มันขุ่นขึ้นมามันเดือดขึ้นมาเนี่ย มันก็เหมือนน้ําที่เจือด้วยสีต่างๆแล้วก็เดือดพร่านขึ้นมาอีกมีทั้งความอยากในสิ่งนี้ไม่ได้ก็มีความไม่พอใจอีกมีความเดือดพร่านอีกมีทั้งภายในและภายนอกอันนี้คือเรื่องข้องสองอย่างแรกที่เรียกว่ากามฉันทะกับความพยาบาทและบางครั้งบางทีท่านผู้ฟังเรื่องข้องอย่างที่3ที่จะทําให้ใจของเรานั้นมันไม่แจ่มใสไม่สว่างไม่งดงามไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอย่างไรมีความเครียดความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยอย่างหนึ่งนั้นก็คือความฟุ้งซ่านทำการใจพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอุทธัจจะกุกกุจจะในส่วนนี้ท่านเปรียบเหมือนกับน้ําที่จะใช้สองหน้านี่นะภาชนะน้ําที่ใสๆดีๆแล้วมันเป็นกระจกสองหน้าเราได้เนี่ยแต่ถ้ามันมีลมมาพัดแล้วน้ําก็ไหววบวบวบอยู่เนี่ยมีคลื่นมีอะไรอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเห็นได้ชัดเจนในเห็นภาพที่ไม่ถูกต้องจิตเหมือนกันท่านผู้ฟังจิตที่แทนที่มันจะแจ่มใสไปที่ไหนก็สบายใจอยู่บ้านก็สบายใจไปข้างนอกไปวัดไปสถาบันไปหน่วยงานไหนก็สบายใจเนี่ยแต่ถ้าจิตมันมีความฟุ้งซ่านมีความรําคาญใจอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็จะไม่สบายเหมือนมันคนที่ตกเป็นทาสเนี่ยท่านผู้ฟังเดี๋ยวก็ถูกเจ้านายคนนี้จิกหัวใช้เดี๋ยวก็จะถูกเจ้านายคนนี้ด่าว่าอย่างนั้นเขาก็ใช้อย่างนี้แล้วก็ใช้อย่างอื่นคนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างอื่นในจิตใจถ้าตกเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันก็จะฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไปตามตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายและใจถูกชักลากชักจูงไปทางใดทางหนึ่งมันจะมีลักษณะอยู่2 อย่างท่านผู้ฟังคือสิ่งที่เป็นความฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านนี่ก็คือแบบไปตามตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพื่อที่จะไปจับสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลทบาและธรรมารมณ์อันนี้คือความฟุ้งซ่านคืออุทธัจจะนะอุทธัจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านไปตามสิ่งต่างๆนะเหมือนกับเขาวางกับดักล่อเอาไว้เนี่ยนะเขามีเหยื่อล่อเอาไว้นะคือรูปมาล่อผ่านทางตารสอาหารมาล่อผ่านทางลิ้นนะคนที่ฟุ้งซ่านเนี่ยก็จะไปติดกับดักทางรูปที่ผ่านไปทางตามาติดกับดักทางเสียงที่ผ่านมาทางหูจิตใจมันก็อยู่นิ่งไม่ได้มันก็จะตกเป็นทาสหรืออย่างที่2คือความรําคาญใจกุกุจาเนี่ยแปลว่าความรําคาญใจนะไปรับรู้สิ่งนั้นปุ๊บมันจิตใจมันอยู่ไม่เป็นสุขมันรําคาญขึ้นมามันไม่พอใจขึ้นมาแต่ความลักษณะที่ไม่พอใจรําคาญเนี่ยก็ทําให้จิตมันอยู่ไม่เป็นสุขแต่เขามาอยู่ไม่เป็นสุขนี่คือมันนิ่งไม่ได้มันก็จะกระโดดไปทางนั้นวิ่งไปทางนี้มีความไม่อยู่เป็นสุขได้มีความไม่อยู่สบายได้เหมือนกับคนที่เป็นทาสนั่นแหละนั่งไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขมีความกังวลอยู่เรื่อยว่าเขาจะทำยังไงจะใช้ฉันยังไงฉันจะทำยังไงมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่นเป็น2 ส่วนอันนี้ก็เรียกว่าอุทธัจจะกุกกุจจะอันนี้คือข้อที่3ในเรื่องข้องที่มันจะมาอยู่ในจิตใจของเราแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีความเครียดไม่แจ่มใสปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไม่ได้มันไม่ได้มีแค่3 อย่างท่านผู้ฟังมันยังมีอย่างที่4และ5ด้วยอย่างที่4นั้นที่จะทำให้จิตของเรามันมึนไม่ลงได้ไม่แจ่มใสแต่ความมึนของมันเนี่ยคือทีนามิตะแต่ทีนะนี่คือความง่วงซึมมีอยู่2 ส่วนด้วยกันนะคําว่าทีนามิตะเนี่ยถ้าแยกเป็นศัพท์คําว่าทีนะนี่หมายถึงความง่วงซึมความง่วงเหงามิตะนี่คือความมัวเมาซบเซามึนงงแล้วก็มาใช้ศัพท์รวมกันพระพุทธเจ้าเรียกว่าทีนามิตะคือทั้งง่วงซึมด้วยทั้งมัวเมาด้วยทั้งมึนด้วยจัดอยู่ในข้อที่4นี้นะมันเปรียบเหมือนกับมีจอกแหนมาปกคลุมมาปิดบังไม่ให้เห็นผิวหน้าน้ําได้แต่น้ําที่เราจะมาใช้ส่องหน้าเป็นกระจกเนี่ยถ้ามีจอกแหนมาปกคลุมอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเห็นความใสอยู่ข้างในได้นะถูกปกคลุมถูกห่อหุ้มอันนี้ก็เหมือนกับคนที่ติดคุกนั่นเองไม่สามารถจะคิดอ่านการงานใดได้เลยมันถูกล็อกถูกปกปิดเสียเวลาไปเปล่าๆเฉยๆอย่างคนที่นั่งสมาธิทีไรแล้วก็คอมันก็งกแง่นไปเนี่ยคอตกลงหลับกลครอกครอกทุกทีเนี่ยอันนี้แสดงว่ามีความง่วงซึมมาครอบงำละหรือบางทีความคิดอะไรมันไม่แจ่มใสไม่แจ่มแจ้งแทงตลอดมึนๆทำอะไรไม่ค่อยถูกอันนี้คือมีความมิทะคือความมึนความงงความซบเซาเหมือนมีอะไรมาปิดบังทำให้เราไม่รู้ไม่เห็นเงื่อนงำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นนี้มันจะทําให้จิตใจของเรามันไม่แจ่มแจ้งขึ้นมาอันนี้คือเครื่องขวางเครื่องข้องในอย่างที่4 ที่จะทําให้จิตของเรานั้นมันไม่สามารถเป็นสมาธิได้ในข้อที่5นั้นคือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งท่านผู้ฟังความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจความกังวลใจนั่นคือส่วนนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับน้ําที่มันขุ่นๆแล้วก็อยู่ในที่มืดเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าในที่นั้นมีอะไรแล้วก็ไม่สามารถจะใช้ประโยชน์จากน้ําที่จะใช้สะท้อนแสงมาดูหน้าได้เพราะมันมืดไงการที่เราจะเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกระจกได้มันก็ต้องมีแสงสว่างใช่ไหมเพราะว่าแสงมันตกกระทบใบหน้าเราสะท้อนเข้ากระจกสะท้อนกลับมาสู่ตาเราถึงจะเห็นได้แต่ถ้ามันมืดหมดเนี่ยมันก็จะไม่เห็นมันก็จะงงมันก็จะไม่ลงใจมีความกังวลมีความเคลือบแคลงเอ๊ะนี่ที่ไหนอะไรยังไงฉันจะไปยังไงต่อไปอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับน้ำที่มันมีเปลือกตมน้ำที่มันไม่ใสมีความขุ่นของมันอยู่และยังอยู่ในที่มืดด้วยมันก็ยิ่งทำให้ไม่รู้ไม่เห็นมีความกังวลใจเข้าไปใหญ่ในเรื่องของวิจิกิจฉานี่จะไม่เหมือนกับความมึนนะท่านผู้ฟังวิจิกิจฉานี่คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจแต่ถ้าความมึนงงนี่คือส่วนของมิทธะในตินมิทธะนะมึนงงไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงซบเซาไปนิ่งนิ่งมึนมึนไปแต่วิจิกิจฉาเนี่ยมันกังวลใจมีความกังวลใจด้วยมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจกังวลใจต่างๆลักษณะของวิจิกิจฉาหรือถ้าเราดูตัวอย่างนี้ก็ได้ว่าคนที่เขานำเงินเป็นหลายๆล้านหรือมีสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเขาถือเงินไปสมมติว่าถ้าเราเบิกเงินมาจากธนาคารเป็นหลายๆล้านหรือไปซื้อทองจากร้านทองเนี่ยตอนนี้ราคาทองมันลงอยู่เนี่ยก็ไปซื้อทองเก็บไว้ใช่ไหมไปซื้อทองเป็นหลายๆ10 บาทเนี่ยมาจากร้านทองใส่กระเป๋ามาจะเดินมาขึ้นรถเนี่ยบางทีคนที่เดินสวนมาหรือว่าคนที่เขามีท่าทางแต่งตัวไม่น่าไว้วางใจมาเดินมาใกล้ๆเนี่ยเราจะมีความกังวลใจมีความไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงในบุคคลที่กําลังเดินมานั้นมาอยู่ใกล้ๆเหล่านั้นแต่จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้แต่เขาก็เป็นคนเดินถนนธรรมดาเพียงเดินผ่านมาในทางนี้แต่เราดันกังวลใจไว้ก่อนแล้วอย่างเงี้ยนะไอ้ความกังวลใจความเคลือบแคลงความไม่เห็นแย้งที่เกิดขึ้นในใจตรงนี้แหละมันจะขัดขวางเอาไว้แต่ไม่มาจากภายนอกก็ได้อย่างที่ว่านี้มันก็คนที่นำทรัพย์ข้ามทางกันดารหรือจะมาจากในภายในก็ได้แต่เรื่องราวบางอย่างเรามาคิดใคร่ครวญนี่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นได้นี่คือวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่หลงใจ5 อย่างนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นมันไม่แจ่มใสไม่ใสสว่างมีความไม่สบายอยู่ในใจต่อให้คุณไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามีนิวรณ์อยู่ไม่มีทางที่จะเห็นธรรมะได้เลยไปฟังจากครูบาอาจารย์ที่เขาโอ้โหฉลาดแจ่มแจ้งมีความแหลมคมในเรื่องใดต่างๆแต่ถ้าเราจะเก็บนิวรณ์นี่เอาไว้นะแล้วจะทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีทางได้เราจะเอาภาชนะน้ำมาดูเพื่อให้เห็นหน้าจริงๆของเราว่ามันเป็นยังไงโดยที่ภาชนะน้ำนั้นยังมีสีต่างๆเก็บเอาไว้เจือเอาไว้เดือดพร่านปุ๋งปุ๋งอยู่เนี่ยหรือมีจอกแหนมาปกคลุมมีลมพัดสั่นไหวมีเปลือกตมอยู่ในน้ำอยู่ในที่มืดด้วยเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเห็นใบหน้าได้เลยนอกจากว่าเราไม่ให้น้ำมันเดือดพร่านให้น้ำมันนิ่งๆเงียบๆน้ำนั้นมันไม่มีสีอะไรต่างๆเจือปนจอกแหนที่ปกคลุมอยู่ก็เอาออกไปลมพัดที่ให้มันหวั่นไหวอยู่ก็อย่าให้มีลมพัดมาแต่มีเปลือกตมมีอะไรขุ่นมัวอยู่ในน้ำก็เอาออกไปให้เหลือแต่น้ำใสๆในน้ำนั้นก็สามารถที่จะใช้เป็นกระจกส่องหน้าดูใบหน้าของเราได้จิตของเราถ้ายังมีนิวรณ์5ต่างๆเหล่านี้อยู่นั้นไม่มีทางที่เราจะไปศึกษาธรรมะที่ไหนเรียนจากครูคนใดโอ้ยอย่าพูดถึงว่าจะใช้เวลาทุ่มเท7 ปี10 ปี20 ปีหรือ100 ปีเลยต่อให้หมดอสงไขยเนี่ยถ้าจิตยังมีนิวรณ์อยู่มันไม่มีทางที่จะได้นะวังมันไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่ามันยากมากคือมันไม่ได้เลยเพราะว่าจิตที่มีความขุ่นข้องหมองมัวพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่ยืนอยู่ฝั่งนี้เนี่ยนะแล้วก็นั่งแช่อยู่เฉยๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าฝั่งนู้นจงเข้ามาฉันจะข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นมารับหน่อยฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้ล่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้นะฟังมันไม่มีทางเป็นไปได้คือเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไปติดอยู่ในที่ใดความไม่แจ่มแจ้งก็จะเกิดขึ้นในผัสสะนั้นในเรื่องนั้นในสิ่งนั้นในสำนักนั้นในคนนั้นในเรื่องราวต่างๆที่เราไปรับรู้รับทราบนั้นๆและนั้นๆเพราะความที่จิตเรามันเป็นอย่างนั้นแต่เหมือนตาของเราเนี่ยนะ ถ้าใส่แว่นสีเขียวอยู่เนี่ยคุณมองอะไรก็เป็นสีเขียวหมดแต่ถ้าผมว่าเราเอาแว่นตานี่ออกนะเป็นแบบตาเปล่าๆธรรมดาสายตาดีๆมองเห็นมันก็จะแจ่มชัดไม่มีหมอกไม่มีอะไรปิดบังเช่นเดียวกันจิตใจของเราถ้าผมว่าเอาเจ้ากามฉันทานี่ออกไปความที่เราจะยินดีพอใจในทางกามเอาความพยาบาทออกไปเอาความง่วงซึมความมึนตึงความซบเซาออกไปเอาความฟุ้งซ่านความรำคาญใจออกไปเอาความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจออกไปเนี่ยจิตที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังเอาไปจ่อในเรื่องใดมันก็จะมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาในเรื่องนั้นมันจะมีความสบายใจมีความเย็นใจมีการเห็นตามที่เป็นจริงไม่เครียดมีความสบายใจเกิดขึ้นในทุกเรื่องราวในทุกภาษาในทุกสำนักในทุกที่ที่เราไปในทุกบุคคลที่เราพูดคุยด้วยเพราะจิตของเรามันแจ่มใสไงมันไม่มีนิวรณ์ก็ถ้าเอาภาชนะน้ำที่มันไม่มีสีอะไรต่างๆเจือปนที่มันไม่ปุดเดือดพล่านที่มันไม่มีจอกแหนปกคลุมที่มันนิ่งๆไม่มีลมมาพัดอะไรให้มันหวั่นไหวที่มันใสไม่มีเปลือกตมอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเนี่ยเอามาส่องดูหน้าของตัวเราเองแม่มันจะเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งจิตที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องพูดถึงหรอกว่า7ปีเอาแค่7วันพอถ้าบอกว่า7วันนี้จิตเป็นแบบนี้แล้วมาทำความเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ท่านสอนจะอยู่สำนักไหนก็ได้หรือจะอยู่ที่บ้านก็ตามเถอะเอาแล้วมีความเข้าใจแบบนี้เราจะเห็นแจ้งแทงตลอดมีความแจ่มแจ้งได้ไม่ต้องพูดถึง7วันหรอกท่านผู้ฟังเอา5วันพอ5วัน5วันถ้าจิตใจของเราเป็นแบบนี้มีความแจ่มใสแจ่มแจ้งไม่มีเรื่องข้องอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกยังไงทำอย่างนั้นเป๊ะพุทธเจ้าให้คำแนะนำยังไงทำอย่างนั้นเป๊ะตามคำสอนที่ท่านสอนไว้โดยบทด้วยโดยพยัญชนะด้วยโดยอรรถาด้วยเข้าใจแล้วทำตามเนี่ยแม่มันจะดียิ่งกว่าที่ไม่มีอะไรจะดียิ่งกว่าอย่าพูดถึง5วันเลยเอาแค่วันเดียวเอาวันนี้ไม่ต้องเอาทั้งวันก็ได้เอาแค่ครึ่งชั่วโมงนี้ท่านผู้ฟังแล้วอย่างดีเอาใจของเราให้กำจัดนิวรณ์เครื่องข้องต่างๆเหล่านี้ออกไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังจิตของเราระลึกถึงพระพุทธคือพุทโธระลึกถึงพระธรรมคือธัมโมระลึกถึงพระสงฆ์คือสังโฆจิตเรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงอย่างนี้ดีแล้วเนี่ยมีความแจ่มใสสว่างแจ่มแจ้งแล้วเราจะมีความเข้าใจในธรรมะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นไปตามลำดับจิตใจที่เป็นแบบนี้ไม่เครียดแน่นอนไม่มีความกังวลแน่นอนเป็นจิตใจที่จะมีความมั่นใจลงใจเชื่อใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะนี้เป็นสวากขาตธรรมจริงๆมีความเข้าใจมั่นใจลงใจในผู้ที่ปฏิบัติว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนนี่แหมเขาดีจริงๆเพราะว่าปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญามีความมั่นใจลงใจเชื่อใจในผู้สอนในธรรมะวินัยนี้ท่านผู้ฟังนะมีผู้สอนคนเดียวแต่คนอื่นสอนไม่ได้ตัวข้าพเจ้านี่ไม่ใช่ผู้สอนเป็นแค่ผู้บอกตามคำสอนที่มีผู้สอนเขาสอนไว้แล้วผู้สอนนั่นคือสัมมาสัมพุทธะว่าผู้สอนเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงๆไม่ใช่ผู้สอนที่จำคนอื่นเข้ามาหรือเป็นความรู้ที่ไม่ได้ทำได้จริงแต่ท่านทำได้จริงๆแล้วสามารถบอกสอนคนอื่นได้ด้วยเป็นสัมมาสัมพุทโธด้วยเราจะทำจิตของเราให้นิวรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ก็พยายามตั้งให้มีสติขึ้นระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งสติเอาไว้จะทำจิตใจนั้นให้มีความแจ่มใสเหมือนภาชนะน้ำที่ไม่มีสิ่งต่างๆมาเจือปนมีความใสมีความนิ่งมีความแจ่มจรัสจิตใจที่เป็นแบบนี้จะเป็นจิตประพัดสอนดับบวังเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่มีความอ่อนโยนควรแก่การงานเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่อย่างดีเป็นจิตที่อ่อนเหมาะเหมือนทองคำที่เป็นทองบริสุทธิ์สามารถที่จะขึ้นรูปเป็นกำไลเป็นแหวนเป็นมงกุฎได้เหมือนกับดินที่ช่างหม้อเขานวดแล้วอย่างดีสามารถที่จะปั้นขึ้นเป็นหม้อสวยงามเป็นงานหัตถกรรมได้เหมือนกับลูกศรที่ช่างสอนเขาดัดแล้วดัดตรงแล้วสามารถใช้การงานในการรบแทงตลอดคู่ต่อสู้ได้จิตที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังมันจะแจ่มแจ้งแทงตลอดเข้าถึงธรรมะได้รู้เห็นตามที่เป็นจริงได้แทงข้าศึกคือกิเลสกำจัดเครื่องปกปิดคืออวิชชาหรือถอนเครื่องร้อยรัดคือตัณหา ในใจของเราได้แน่นอนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร